Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка трэцяя. Пляменніка з Москвы у Казьянках прымалі гасцінна. Толькі на другі дзень Іван Зяновіч здолеў выпрацца ў Полацак. У горад яго падвёз на сваёй брычцы дзядзька Міканор. Меў ён гадоў 40 ад роду, шырокі ў плячах, з моцнымі вялікімі рукамі. Голас ягоны гучаў груба, з хрыпатцой. Твар меў чырвоны, як у людзей, якія шмат працуюць пад адкрытым небам. Міканор аніяк не быў падобны да класычнага справавода. Іван ведаў, што ў маладосці дзядзька ганяў плыты па дзвіне, аднак не плытагонам, а наглядчыкам за работнікамі і таварам. За гэта яму добра плацілі. Праз нейкі час Міканор набыў невялікі фальварак у Казьянках, ажаніўся, пачаў працаваць на тытунёвай фабрыцы ў таго самага полацкага габрэя Янкеля Рыўліна, якому некалі сплаўляў лес у Рыгу, які зрабіў яго сваёй правай рукой. У капцюгоў былі познія дзеці, два хлопчыкі 8 і 5 гадоў, прыгожыя, кемлівыя, чыстыя анёлы. Па дарозе ў Полацак дзядзька Міканор пачаў распытваць пра жыццё ў Белакаменнай. У адказах пляменнік быў нешматслоўны. «Вось так і выпхнулі Зяновічаў з роднай зямлі», – сказаў дзядзька, выслухаўшы сціслы аповед маскоўскага сваяка. «Бадай, што выпхнулі», – пагадзіўся апошні прадстаўнік Зяновічаў. «А залаты кубак хоць захаваўся?» – нечакана спытаў Міканор. Відавочна, маці Івана нічога не распавяла сястры аб прапажы. «Я за ім і прыехаў», – упэўненым голасам, як кажуць пра тое, што доўга абдумвалася перш, чым прыняць рашэнне, адказаў пляменнік. Затым ён распавёў дзядзьку гісторыю пра страту кубка, напрыканцы дадаў, што мае сваю версію адносна таго, дзе кубак Баторыя зараз. Маўляў, спачатку упэўнюся, а затым паведамлю. Іван Зяновіч развітаўся з дзядзькам на катэдральным пляцы, той паехаў да сябе ў кантору, а маскоўскі госць уздоўж Мікалаеўскага сабору і будынкаў кадэцкага корпусу пашыбаваў на верхні замак. З гары над ракою Іван палюбаваўся краявідамі. Унізе палата імкліва ўразалася сваёй стронгавай няўрымслівасцю у велічную дзвіну. Усё тут было знаёмае з дзяцінства. З дапамогаю паромнай пераправы Іван апынуўся ў запалоцці. Махіроўскай вуліцай ён пакрочыў у цэнтр пасаду, дзе сярод драўляных дамкоў стаяў цагляны будынак сірочага дому. Праз 5 хвілін ён ужо бачыў вакно пакоя, у якім некалі жыў сам. Звяртаць на сябе ўвагу мясцовых жыхароў было не ў ягоных інтарэсах, таму Іван папросту прыцішыў хаду і пачаў пільна аглядаць двор прытулку. Там, дзе на мапе быў намаляваны крыжык і літара К, ляжаў вялізны валун, напалову схаваны ў зямлю. Літара К магла азначаць і камень. Але навошта было бацьку пазначаць валун? Іх у запалоцці шмат. Тады чаму на мапе пазначаны толькі гэты? Ці не закапаў ён пад ім кубак? Гэтая думка пачала зумкаць у галаве, як заляцелы ў пакоя вадзень, шукаючы выйсця на волю. Вярнуўшыся ў Казьянкі, Іван пачаў распрацоўваць план. Наступнага дня ён застаўся ў фальварку, трэба было вызначыцца са стратэгіяй. Шукаць кубак прыйдзецца ноччу, было б някепска, каб быў памагаты. На пытанне дзядзькі Міканора пра кубак Іван адмоўна пахітаў галавой. Чамусьці браць яго з сабой на пошукі сямейнай рэліквіі пляменніку не хацелася. Іван адчуваў, што дзядзька ў душы абвінавачваў Зяновічаў у мяккацеласці і недзелавітасці. Вось ён і іншая справа. Калі б гэта Міканор Капцюг меў тую маёмасць, што належала некалі Зяновічам, дык не прафукаў бы яе нізавошта, зубамі б грыз, але не прафукаў. Гэтая прыхаваная пыха дзядзькі пакрыўдзіла самалюбства Івана. Малады Зяновіч быў упэўнены, што адшукае кубак без яго дапамогі і гэтым прадэманструе былому сплаўшчыку леса, чаго вартыя Зяновічы. 13 жніўня Іван зноў паехаў у Полацак, гэтым разам яго падвёз на брычцы работнік Капцюгоў сівы Габрусь. У цэнтры гораду Іван пачаў шукаць Плігаўскую вуліцу, на якой жыў Ігнат Смык. Студэнта з параходу «Герой» ён заспеў дома. Яны парукаліся, як старыя сябры. Юнак запрасіў Зяновіча на гарбату. Бацькоў Ігната ў кватэры не было, летам яны жылі ў сваім загарадным доме. «Ці пазналі, Іван Степанович Полацак? Дзе былі і што бачылі?» Іван засыпаў пытаннямі госця. Быў на катедральным пляцы на верхнім замку, вось набыў кнігу Далгова пра кадэцкі корпус. Па-ранейшаму кожны куток Полацку дыхае мінуўшчыны. Сучаснасці заўважыў мала. Маеце рацыю, сучаснасць Полацак абмінае. Няўхільна крыўская сталіца ператвараецца ў сярэднестатыстычнае мястэчка. Полацкія скарбы разрабаваныя, а тое, што не здолелі чужынцы адсюль павывозіць, схаваны недзе глыбока і надзейна. Як, напрыклад, кубак Баторыя. Гэтыя словы Ігнат прамовіў голасам чалавека, які далучаны да вялікай таямніцы. Іван сумеўся, запытальна зірнуў на будучага фельчара і сказаў: «Спадзяюся, кубак папросту чакае свайго законнага ўладальніка? І я гатовы вам дапамагчы вярнуць сямейную рэліквію». Госць падаў юнаку руку, і яны абмяняліся моцным мужчынскім поціскам далоняў. Таго ж дня хаўруснікі абмеркавалі план пошуку кубка. Аднак Іван не паведаміў дэталі аперацыі, сказаў толькі, што на справу выйдуць ноччу і пры сабе трэба мець рыдлёўку. Прызначыў таксама час і месца сустрэчы. Ігнат не задаваў лішніх пытанняў. Начальнік запалоцкага прытулку Алексей Валынец схлусіў паліцыянтам. Насамрэч ён бачыў тых людзей, якія капалі рыдлёўкай у двары сірочага дому. Нават больш таго, ён з імі размаўляў. Недзе о першай гадзіне ночы Валынец пачуў падазроны шум. Ён апрануўся і ціха выйшаў на двор. Было цёмна, аблокі схавалі месяцы зоркі, але ён разгледзеў невядомых людзей, якія капалі зямлю ў двары. «А што вы тут робіце?» – спытаў ён такім голасам, якім звычайна звяртаўся да сваіх выхаванцаў, калі хацеў навесці парадак. Ягонае нечаканае з'яўленне перапужала двух мужчын, якіх Валынец заспеў за незвычайнай працай. Яны нават памкнуліся бегчы, але, прыкмеціўшы, што да іх набліжаецца толькі адзін чалавек, засталіся на месцы. «Дык што вы тут робіце?» Паўтарыў сваё пытанне начальнік прытулку. Наперад выйшаў адзін з начных капальнікаў, перад гэтым перадаўшы рыдлёўку таварышу і прыцішаным голасам сказаў: «Я Іван, сын Сцяпана Зяновіча. Вы павінны мяне памятаць, Алексей Васильевич. Пад гэтым каменем бацька схаваў адну рэч, якая вельмі важная для нашай сям'і. З'язджаючы з Полацку, мы не здолелі яе забраць, і вось я вярнуўся». «І што гэта за рэч?» – гэтым жа настаўніцкім голосам спытаў Валынец. «Гэта кубак, які з'яўляецца нашай сямейнай рэліквіяй. Я прашу дазволіць нам адшукаць яго». Начальнік прытулку не любіў выхавацеля Сцяпана Зяновіча, як не любяць людзі няўдачнікаў. Быць прадстаўніком магутнага роду і застацца ля разбітых начовак. Раздражнялі таксама ягоныя ўсюдыісныя маральныя прынцыпы і праўдалюбства. Колькі з-за гэтага Валынец нацярпеўся, колькі меў непрыемнасцяў. Вядома, і ён псаваў кроў гэтаму безграшоваму арыстакрату. Калі Сцяпан Зяновіч памёр, дык Валынец адчуў нават палёгку. Літаральна праз тыдзень пасля пахавання ён загадаў сям'і высяляцца з пакоя, маўляў, неўзабаве прыедзе новы настаўнік. Хоць і было цёмна на двары, але Валынец добра разгледзеў падабенства Івана да свайго бацькі. Начальнік прытулку нават злякнуўся, як убачыў яго твар, ці не ўстаў Сцяпан з магілы, каб паквітацца з ім. «Як доўга вы будзеце псаваць наш двор?» Гэта адзінае, што ён здолеў прыдумаць за лічаныя секунды. «Пакуль не знойдзем», – адказаў Іван Зяновіч. «А калі я вам не дазволю?» Раўналежна з прамаўленнем гэтых слоў у галаве Валынца з'явілася думка: «Я і сам змагу адшукаць ваш кубак». «Дазволіш, нікуды не дзенешся!» Нечакана, як пярун сярод яснага неба, грымнуў ззаду Валынца грубы сіпаты голас. У гэты ж самы час у спіну нешта балюча кальнула. Валынец не памыліўся. Гэта быў лёгкі, толькі каб застрашыць, дотык вастрыя нажа. «Як думаеш, які галоўны міт Полацку?» – спытаў мяне Кастан, калі мы разам вярталіся з працы. «Думаю, пра князя Усяслава Чарадзея», – адказаў я адразу, не раздумуючы. «А чаму так думаеш?» Тут усё проста, па-першае, пра яго напісана ў слове палку ігравым, па-другое, яго асоба добра металігізавана ў літаратуры, пра Усяслава хто толькі не пісаў, ад Ларысы Геніюш да Владзіміра Арлова. Па-трэцяе, уся гэтая металюгія ўжо замацаваная ў бронзе ў якасці коннага помніку. Можа, і маеш рацыю, толькі ва ўсёй гэтай гісторыі адна дзіўная рэч. Якая? А дзе пахаваны вялікі князь Полацкі, пра якога ў 11 стагоддзі ведала ўся ўсходняя і цэнтральная Еўропа? Як пісалі ў некаторых пахаронках, месца пахавання на сённяшні дзень невядома. А табе не падаецца дзіўным, што не захаваліся звесткі пра месца пахавання такой значнай асобы ў легендах і паданнях? Хочаш сказаць, што Усяслаў не памёр, а жыве па сёння? Гэты жарт у мяне трымаўся экспромтам. Хачу сказаць, што з полацкай гісторыі зусім кепска, калі да сёння невядомыя такія рэчы. Пра што гэта можа сведчыць? А пра тое, што сярэднявечная полацкая цывілізацыя, як яе называў Вацлаў Ластоўскі, была настолькі адрозная ад усяго навакольнага, што была ў наступных гадах вытручана прыбышамі пад корань. Бо была ім чужая і варожая, таму не захаваўся ні пантэон полацкіх князёў, ні нават магіла хрысціцеля і першага хрысціянскага святога полацкай зямлі – Торвальда Вандроўніка. У 12 стагоддзі, пасля смерці Торвальда, хрысціянскі свет на гэтых землях толькі ўмацоўваўся. Каму і навошта трэба было руйнаваць пахаванне хрысціянскага святога? Гэтыя думкі ў цябе нараджаюцца падчас напісання дэтэктыву? Гэтыя думкі даўно не даюць мне спакою. Штосьці за гэтым стаіць загадкавае. Ніяк не магу гэтую загадку лагічна разгадаць. Калі згадаць розныя гісторыі пра тое, як з'яўляліся людзям і дапамагалі святыя, якія ўжо не жылі на гэтым свеце, то, магчыма, і Торвальд недзе тут, у Полацку. Хто ведае, хто ведае... «Наслухайся тут, хоць бы паляўнічых на прывіды выклікай». Таціана малявала кардон, эскіз, па якім затым чэцца габелен, на вялікім аркушы шэрай абгортачнай паперы, якую разаслала на падлозе хаты майстэрні. Яна поўзала на кукішках і адмысловым вуглём для малявання рабіла першыя накіды. «І што ты мяркуеш гэтым разам выткаць?» – спытаў яе я. Пра тое, як можна адчуць на сваіх крылах залатую цеплыню. Ну і як можна? Пабачыш. З чорных рысаў, якія яна пакідала на паперы, немагчыма было зразумець, што ж урэшце рэшт з гэтага можа атрымацца. І што наконт парады Галіны, ці сходзіш да той кабеты? Я адчуваў, пра што яна зараз думае. Ведаеш, у мяне цікавасць выклікае хутчэй сама тая кабета, ужо начутая пра яе прароцтвы і гаданні. Раптам Таціана выпрасталася і падышла да вакна. «А хто там у нас па двары ходзіць?» – трывожна спытала яна. «З чаго ты ўзяла?» «Адчула рух ценю. Схадзі, паглядзі». Я выйшаў на ганак, нікога перад хатай не было, з адваротнага боку хаты таксама нікога. Паглядзеў за плот, уздоўж ракі гнала сваіх коз бабуля, і тут падумалася, а дзе наш жуль? Бо хто, як не ён, павінен адказваць за прапускны рэжым сядзібнай тэрыторыі? Скіраваўся да будкі, сабака на працоўным месцы адсутнічаў. Я паклікаў, не адгукнуўся, не прыбег. Выглядала, што вартаўнік пост пакінуў. Увогуле такое здаралася перыядычна, але звычайна ў той час, калі гаспадароў няма на сядзібе. Бо трэба ж дэманстраваць сваю прафесійную прыдатнасць. Бакавым зрокам я заўважыў, што на вершаліне елкі сядзела сарока.